w zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek. 2 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. A rodziny zmarłych górników z kopalni Murski Staszice dostaną renty specjalne. Jeszcze w lipcu ma powstać komisja do zbadania przypadków pedofilii. Producentka Zimnej Wojny i Idy dołącza do Amerykańskiej Akademii Filmowej. A rodziny trzech górników, którzy zginęli we wstrząsie w kopalni Murski Staszic w Katowicach, dostaną pomoc od państwa. Premier Morawiecki podjął decyzję o przyznaniu rent specjalnych rodzinom górników, którzy stracili życie w tym wypadku. Mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. A ciała górników wydobyto wieczorem na powierzchnię. 6 rannych jest w szpitalu. Wstrząs w kopalni nastąpił wczoraj po południu, 720 metrów pod ziemią. O godzinie 14.12 w pokładzie 510 kopalni nastąpił wysokoenergetyczny wstrząs. W miejscu katastrofy znajdowało się wtedy 9 górników. Trojgu z nich udało się samodzielnie wrócić na powierzchnię. 3 następnych wyciągnęli ratownicy. Pod ziemią wciąż pozostawały 3 osoby. Ratownicy wiedzieli, w którym miejscu się znajdują. Udało im się nawiązać kontakt wzrokowy. Nie dało się jednak z nimi porozmawiać. Jak się później okazało, mężczyźni zginęli. Ciało jednego z nich przygniecione było przez maszynę wydobywczą. Jak mówi rzecznik PGG Tomasz Głogowski, przyczyny katastrofy będą wyjaśniane. Jeżeli pozwolą na to warunki techniczne i warunki geologiczne, to w najbliższym czasie na dole zostanie przeprowadzona wizja lokalna, aby ocenić skalę zniszczeń w tym wyrobisku. 6 górników, którzy przeżyli katastrofę, przewiezionych zostało do szpitali. Ich stan jest stabilny, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Rodziny poszkodowanych oraz ofiar objęte zostały opieką psychologa. Relacjonował Kamil Jasek. W przyszłym tygodniu rząd zajmie się powołaniem specjalnej komisji, która będzie badać przypadki pedofilii we wszystkich grupach społecznych. W tej chwili trwają ostatnie ustalenia dotyczące składu. Ta komisja to odpowiedź na oczekiwania Polaków, mówił w Polskim Radiu 24 szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Zapowiedzieliśmy powołanie państwowej komisji, która będzie badać wszystkie przypadki, które miały miejsce przestępstw pedofilskich, również tych, które uległy przedawnieniu, jeśli chodzi o prawo karne. Sasin dodał, że komisja powinna zostać powołana jeszcze w lipcu. Unijni przywódcy spróbują kolejny raz obsadzić najważniejsze stanowiska we wspólnocie. A wczoraj po prawie 19 godzinach intensywnych negocjacji nie udało się im porozumieć. Szczyt został zawieszony. Ma być wznowiony dzisiaj o 11. Powodem fiaska rozmów był sprzeciw krajów Grupy Wyszehradzkiej i Włoch wobec kandydatury Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej. Frans Timmermans to nie jest człowiek kompromisu, mówili przywódcy, którzy byli mu przeciwni, w tym premier Mateusz Morawiecki. Nowa Europa potrzebuje nowych twarzy, które nie kojarzą się z atakiem na innych. Po prostu nie starają się wyszukiwać problemów, tylko raczej starają się budować pomosty. Teraz polityczne puzzle ze stanowiskami trzeba będzie ułożyć od nowa i choć wiele było zwrotów akcji z Fransem Timmermansem w roli głównej, to trudno sobie wyobrazić, by dziś powrócił. Kanclerz Niemiec Angela Merkel mówiła, że w najbliższych latach Unia stoi przed wyzwaniami i państwa powinny o siebie dbać bez wymuszania decyzji, nawet jeśli jest wymagana większość dla jakiejś kandydatury. Poparcie 21 krajów nie jest wystarczające. Głosowanie przeciwko dużej grupie państw byłoby trudne. Dziś na stole pojawi się nowy pakiet z nazwiskami. Przedstawi je szef Rady Europejskiej. Część krajów, w tym Polska, już wczoraj proponowała kilka kandydatur. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Zero tolerancji dla protestów w Hongkongu. O to apelują dziś chińskie media rządowe. Oto komentarz do wczorajszych wydarzeń w byłej brytyjskiej kolonii, gdzie demonstranci zajęli na kilka godzin budynek parlamentu. Dziennik Global Times podkreśla, że uczestnicy protestu wykazali się całkowitą arogancją wobec prawa. Chińskie społeczeństwo zbyt dobrze wie, że polityka zerowej tolerancji to jedyny lek na tak destrukcyjne działania. W przeciwnym razie i bez takiej polityki będzie to jak otwarcie puszki Pandory, pisze Global Times. China Daily wzywa zaś do większej integracji Hongkongu z Chińską Republiką Ludową. W ramach polityki jedno państwo, dwa systemy mieszkańcy Hongkongu korzystają z praw obywatelskich niedostępnych dla obywateli kontynentalnych Chin. Protesty w byłej brytyjskiej kolonii wywołały plany wprowadzenia prawa ekstradycyjnego zezwalającego na przekazywanie osób podejrzewanych o popełnienie przestępstw chińskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Producentka Zimnej Wojny i Idy dołącza do Amerykańskiej Akademii Filmowej. Ewa Puszczyńska będzie wybierać laureatów Oscarów. Poza Ewą Puszczyńską do grona akademików w tym roku przyjęto jeszcze 6 Polaków, w tym osoby związane z łódzką produkcją Zimnej wojny w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. To odpowiedzialna za kostiumy Aleksandra Staszko i scenografowie Marcel Sławiński i Katarzyna Sobańska-Strzałkowska. Poza tym w oscarowych głosowaniach wezmą także udział twórcy filmów animowanych Damian Nenow, Jerzy Kucia i Piotr Dumała. W sumie Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej powiększyła się o prawie 850 filmowców ze świata i liczy teraz ponad 6000 członków. Agata Gwizdała, Radio Łódź. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Po pierwszym dniu Wimbledonu jesteśmy na minusie. W pierwszej rundzie odpadli Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Dalej gra Hubert Hurkacz. To nie był mój dzień, mówiła po porażce z Wiktorią Golubicz, nasza najwyżej klasyfikowana tenisistka. Kompletnie nie czułam dystansu do piłki. Zagrałam chyba najwięcej ram w moim życiu na meczu. Nie wiem, po prostu to nie był mój dzień. Rzeczywiście to nie był dzień Igi. Popełniła aż 49 niewymuszonych błędów. Tak złych statystyk nie miał Kamil Majchrzak, ale i tak nie miał większych szans z doświadczonym Fernando Verdasco. Pierwszą wygraną w karierze przy Church Road zanotował za to Hubert Hurkacz. W 4 setach uwinął się z wyżej notowanym Duszanem Lajowiciem. Nie był to łatwy mecz, ale zadowolony jestem na pewno z tego, jak utrzymałem koncentrację i udało się wygrać. Był to mega ważny mecz i cieszę się, że wygrałem. W drugiej rundzie Hurkacz spotka się z Leonardo Majerem. Argentyńczyk kilka lat temu prawie w pojedynkę pokonał naszą reprezentację w Pucharze Davisa w Sopocie. W Londynie nie grają już tymczasem rozstawieni odpowiednio z 6 i 7 Aleksander Zwieriew i Stefanos Tsitsipas. Panie za burtą turniejowa dwójka Naomi Osaka i Venus Williams ograła ją zaledwie 15-letnia Amerykanka Cori Gauff. Teraz piłka i koniec sagi pod tytułem, gdzie zagra Adrien Rabiot. Defensywny pomocnik reprezentacji Francji będzie piłkarzem Juventusu. Ostatnio grał, a właściwie nie grał w Paris Saint-Germain. Po tym jak poinformował zawiadujących, że nie przedłuży kontraktu, został odsunięty od zespołu. Więcej klasy mają w Atletico Madryt. Tam Diego Godin też nie chciał kontynuować kariery, ale Diego Simeone nie rzucał mu kłód pod nogi. Urugwajczyk było stoją na środku obrony i wygrywał z Atleti i La Ligę i Ligę Europy 2 razy, a Super Puchar Europy nawet 3-krotnie. Teraz pokieruje defensywą Interu Mediolan. Do defensywy FC Porto zaskakuje. Zaskakująco szybko wraca Iker Casillas. Wczoraj wznowił treningi, a 2 miesiące temu przeszedł zawał serca. Jeszcze niedawno byłoby to nie do pomyślenia. Medycyna czyni cuda. Casillas w pełni sił. Poważne kłopoty ze zdrowiem ma Bartosz Kurek. Nasz najlepszy siatkarz zmaga się z urazem kręgosłupa i jego występy w tym roku są właściwie wykluczone. Kończąc wątek siatkarski i cały serwis sportowy, jeszcze o tym, że wiemy, z kim w grupie zagrają nasi ludzie w rozpoczynającym się 10 lipca w Chicago Final Six. Rywalami Polaków będą reprezentacje Iranu i Brazylii. W drugiej grupie wystąpią gospodarze Amerykanie oraz Francuzi i Rosjanie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dopowiada pan, że Tsitsipas już nie będzie grał na Wimbledonie? Szloch kobiet na całym świecie rozlega się. Popatrz, co zrobiłeś. No. Głęboka depresja. Agnieszka będzie miała trudny dzień teraz. Nie tylko Agnieszka. Zachmurzenie będzie małe dzisiaj, umiarkowane jedynie na północy i wschodzie okresami duże i tam przelotne opady deszczu. Na krańcach południowo-wschodnich także burze i tam prognozowana wysokość opadów to może być nawet 15 mm. Burze są również możliwe na północy. Temperatura od 17 stopni w Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 w Gdańsku, Olsztynie, Gorzowie, Jeleniej Górze i Zakopanem, 21 w Suwałkach, 22 w Białymstoku, Poznaniu i Zielonej Górze, 23 w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Łodzi i Kielcach, 24 we Wrocławiu, w Opolu, w Katowicach, w Krakowie i Rzeszowie. W Przemyślu, proszę pana, najcieplej 25. Ale generalnie to tak chłodniej troszkę będzie. Da się żyć, da się biegać i tak dalej. Jaki szczęśliwy. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Jaka malusia, jaka lekka, jak piórko. Uwaga, w sklepach Euro. Radka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD 55 talii LG za jedyne 40 zł miesięcznie. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to

Żywe. Kultury nawet mają trochę. Tak, wirusy nie, bakterie tak. Wirusy nie są. Ale o nich nie chcemy rozmawiać, bo to nieprzyjemne sprawy są. Bakterie czasem są przyjemne. Mówiąc ściślej, gdyby nie bakterie, to byśmy nie żyli. Serio? Serio. Znaczy, gdyby nie bakterie na przykład w naszym brzuchu, w naszych jelitach, nie bylibyśmy w stanie strawić pożywienia, umarlibyśmy z głodu. Osoby, które mają zaburzoną florę, w wielkim, wielkim skrócie, zaburzoną florę bakteryjną, na przykład skóry, to są osoby, które mają wyjątkowo trudne i przepełnione masą cierpień życia. Także my jesteśmy od bakterii uzależnieni w stopniu, w którym większość z nas w ogóle nie zdaje sobie sprawy, mówiąc większość z nas, mam na myśli nawet naukowców, bo dopiero teraz zaczynamy to poznawać. Kochajmy swoje bakterie. Wiemy na pewno o tym, że komórek bakteryjnych w nas jest dużo więcej i na nas jest dużo więcej niż naszych własnych. Super. Tak, bakterie są niezwykle istotne. Mają zły PR. Właśnie, wyjątkowo zły PR, bo tak naprawdę tylko bardzo niewielka część z nich to są bakterie, które nam mogą zrobić krzywdę. A wymienia się je jednym tchem, wirusy i bakterie. No tak się mówi, no myj ręce, bo bakterie. No tak? Właśnie. No jakby umyć ręce tak, żeby wszystkie bakterie z dłoni wytępić, to za chwilę mamy kłopot na przykład z grzybicą skóry. Właśnie. A ja z pytaniem tutaj do pana w sprawie. Aha, bo to nie było jeszcze pytanie. To jeszcze nie było właściwe pytanie. Okay. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Chorożek. Dzień dobry. Pytanie właściwe od pani Natalii. Dobrze. Czym różnią się bakterie gram ujemne od gram dodatnich? Czas start. Żeby odpowiada nie było tak jak wczoraj, tak, że przez 5 minut czy 7 mówię, a później się okazuje, że można było odpowiedzieć. Więc tak, tym razem się nie da odpowiedzieć w 5 sekundach, tak lub nie. W XIX wieku żył taki, w Danii żył taki, no Duńczyk, bo w Danii, Hans Christian... Andersen. Nie, Hans Christian Gram. No bo skąd miałeś wiedzieć, że gram dodatni i gram ujemny, to gram się pisze z dużej litery. Tak. To właśnie od nazwiska pana Hansa Christiana Grama. On był mikrobiologiem i on w czasach, w których niewiele wiedzieliśmy o bakterii, zauważył, że wszystkie bakterie, które wtedy znano, z jakiegoś powodu, jak się je barwi, jak się je odpowiednim barwnikiem potraktuje, niektóre z nich barwią się na taki kolor fioletowy, a inne na różowy. I te fioletowe nazwano gram dodatnie, a te różowe gram ujemne. Czyli najkrótsza odpowiedź pani Natalii jest taka, że gram dodatnie od gram ujemnych różnią się tym, że kolorem. W tym samym barwniku, tak, jedne są fioletowe, a drugie różowe. Natomiast to, że one się barwią na różne kolory, to nie tylko ich jak gdyby uroda, czy jakaś tam preferencja co do kolorów, ale to ma głębsze podstawy, bo to wynika z konstrukcji ich ściany komórkowej. A ściana komórkowa, czy jej konstrukcja, to czy ona jest jednowarstwowa, czy wielowarstwowa, czy gruba, czy cieniutka, to ma znaczenie krytyczne dla całego procesu leczenia, traktowania lekami tych bakterii, które akurat mogą nam szkodzić. Stąd ten taki podział na gram ujemne, gram dodatnie jest pierwszym takim filtrem po to, żeby wiedzieć, jakie rodzaje terapii można by zastosować, bo gram ujemne są wrażliwe na co innego, a oporne na co innego niż gram dodatnie. Czyli w największym skrócie, nie wchodząc za bardzo w szczegóły, które trudniej, które łatwiej leczyć, akurat trudniej jest leczyć te gram ujemne. W największym skrócie chodzi po prostu o taką klasyfikację bakterii. Zanim wejdziemy już w konkretne szczepy, można zrobić w miarę szybki test. Ten test nosi nazwę testu Grama od pana Hansa Christiana Andersena Grama. No i tyle. No i już. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No rzeczywiście, nie udało się odpowiedzieć jednym tak lub nie. No nie dało się, ale ja życzę zdrowia przy okazji. I kochajmy bakterie. Tak. Może taką akcję otworzymy na Facebooku. Gdy odszedłeś, dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz z okiem domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. I teraz wspomnienia karmią mnie jak psa. Dociągam zdjęcia, śledzę, śledzę was jak szpieg po kryjomu waszej pościeli. Rzucam cień. Nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam znów, że wyjechałeś z nią z miasta i już. Balkony księżycem zaglądam, widzę jak wam dobrze tu. Mdłości wina koją ból. Myślę. Barbara Wrońska. 22 minuty po siódmej. Projekt Tata. Krystian Hanke. I klimat wprowadził. Dzisiaj będzie rzeczywiście o fizjologii, ale nie, że aż tak poważnie. Pozdrawiam wszystkich tatów, ojców, którzy właśnie stają się ojcami. Może pierwszy lub drugi raz. Lipiec, taki jest. Ciekawy miesiąc. Co napisał? No właśnie, ktoś pisze ciągle, że zostaje ojcem. Że pani Urszula. O, no to tak. Nie napisała, że zostaje ojcem. No nie, no, ale że to dziś. A, no to bardzo dobrze. Zaczęło się o 4:30. Świetny pomysł. W sumie ja też się cieszyłem, że to się urodził latem. Nie było problemu z ubieraniem, a wietrzenie szło aż miło. Spacer, balkon, też był upalny lipiec. No właśnie, jeśli chodzi o noworodki, trudno intuicyjnie określić, jaką temperaturę faktycznie te świeżaki po 9 miesiącach w brzuchu faktycznie odczuwają. A jak upał, no to wiadomo, chce się pić. Nam na pewno. A im? Dopajać wodą czy nie? No to jedna z najczęstszych pytań młodych rodziców latem. Jeśli dziecko karmione jest piersią, nie dopajamy. Stanowczo odpowiada położna Agnieszka Mińko. Karmienie piersią zaspokaja potrzeby pod tym względem przez pierwszych 6 miesięcy życia dziecka, więc nie ma takiej konieczności. Fantastycznie działają organizmy kobiet, dostosowują swoje możliwości do potrzeb dziecka. Mleko matki to naturalny, łatwo dostępny i najlepiej przyswajalny dla maluchów pokarm, tłumaczy pani Agnieszka, ekspertka kampanii Piersią Zdrowiej. Większość z nas rozpatruje pod kątem dzieci, natomiast musimy również wziąć pod uwagę, że karmienie piersią jest zdrowsze dla kobiet. 20 miesięcy karmienia piersią zmniejsza ryzyko wystąpienia raka jajnika o 50%, a z kolei u kobiet, które karmią przynajmniej 13 miesięcy o 63%. Natomiast jeśli chodzi o nowotwór piersi, karmienie piersią chroni zarówno i matkę, jak i córeczki. Karmione piersią chorują rzadziej prawie o 30%. Dlatego ważne, by w karmieniu piersią mamy wspierali ojcowie. Tak, jest tu duże pole do popisu. Tata jest cudownym przewijaczem, uspokajaczem, odbijaczem, mówiąc kolokwialnie. Tatusiowie cudownie wspierają mamy, choćby popierając wybór. Karmienie piersią nie jest łatwe, zwłaszcza na początku, i wystarczy odrobina wzmocnienia, spacery, po to, żebym miała chwilkę dla siebie, żeby przymknąć oko na przykład, albo wziąć sobie prysznic relaksujący. Tata może dużo. Maciej, mąż Natalii, dzielnie karmiącej piersią trójkę ich dzieci, mówi o trzech najważniejszych filarach, w której tata może pomóc, kiedy ma mama karmi piersią. Wspomniane już przejmowanie dziecka po jedzeniu, usypianie, pielęgnacja, ale Maciek jest też pomocny w innej kwestii. Jest nieustraszonym pogrącą mitów, które wokół karmienia piersią powstały i krążą wokół matek jak złe czarownice. Dla mnie istotne było to, że po prostu każda rzecz, którą usłyszałem, była weryfikowana. Również po prostu sam starałem się zdobywać wiedzę, czy to ze stron internetowych, czy blogów, po prostu, żeby nie męczyć Natalii głupimi informacjami, że ktoś coś mi tam gdzieś powiedział, czy usłyszałem i teraz tak powinno być i idę od razu do niej i konsultuję, czasem w nią wprawiając w jakieś, że tak powiem, dodatkowe stresy z tym związane. Nie, no, jeżeli to była głupota, to nawet o to nie mówiłem, albo mówiłem jako żart. Maciek z Natalią to blogerska drużyna B, drużyna dzielnie wspierających się rodziców, a tych mitów jest tyle, że wrócę do nich w osobnym odcinku. Choć karmienie piersią jest coraz popularniejsze i coraz więcej kobiet się decyduje, jak najdłużej to robić, poza drobnymi wyjątkami, nie dziwi już widok karmiącej mamy. Tata może być takim strażnikiem, gdyby ktoś miał z tym jakiś problem. No i jeszcze jedno, na co zwraca uwagę Maciek. Powinien tata służyć wsparciem psychicznym. Natalia mówiła coś, że ma jakiś problem, to nie, że o nie, znowu problem, tylko okej, działamy, jakoś go rozwiążemy, albo nawet po prostu przytulenie i dasz radę, zobaczymy jak będzie dalej. W takiej sytuacji, gdzie karmienie piersią jest czasem społecznie trudne i czasem mi się wiąże z dużym dyskomfortem, wspierający partner to jest podstawa tego, żeby przez to przejść i w razie po prostu jakichś trudności mieć się na kim oprzeć. Wystarczy, żeby być takim adwokatem dla tej mamy, bo ona biedna jest sama z sobą, wie, że chce dobrze, ale mimo wszystko, wiadomo, gra hormonalna po porodzie daje nam nieźle w kość. W związku z tym potrzebny jest taki obrońca, który stanie na straży karmienia piersią, bo piersią zdrowiej. I jako położna pani Agnieszka dodaje, tatusiowie są wspaniali w tej pomocy. A więc bądźmy dalej. Nie tylko w czasie Światowego Tygodnia Karmienia Piersią, ten dopiero za miesiąc. Mówimy o tym już dziś. Tak jest. No a jeszcze powiem, że ja pewien szacunek darzę, szacunkiem ogromnym darzę pewną znajomą położną, która wykarmiła trojaczki piersią. To naprawdę duże uznanie, ale pewnie bez taty też by się nie udało. Krystian Hanke, dziękujemy za 3 minuty skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Ponad 1,5 tysiąca razy płonęły lasy. Tak wyglądają dane strażaków, jeśli chodzi o czerwiec. Jak podano statystycznie, na 10 pożarów, 9 jest spowodowanych przez człowieka. Najprawdopodobniej w najbliższym okresie sytuacja będzie jeszcze trudniejsza. Wysokie temperatury, niska wilgotność ściółki leśnej sprzyjają pożarom i rozprzestrzenianiu się ognia, ostrzegał Paweł Frączek, rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej. Na 3 miesiące do aresztu trafił mężczyzna, który w ubiegłym tygodniu napadł na bank w Elblągu. 39-latek zarabował blisko 30 tysięcy złotych. Do napadu doszło w środę. Zamaskowany mężczyzna wszedł do placówki, wyjął pistolet i zażądał pieniędzy. Śledczy zabezpieczyli monitoring i ściągnęli na miejsce psa tropiącego. Niedługo później udało się złapać złodzieja, a w jego samochodzie znaleziono pistolet. Jak się okazało, była to broń alarmowa, na którą nie potrzeba zezwolenia. Pieniądze też udało się odzyskać. Teraz mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. 4 budynki ewakuowano po tym, jak do pomieszczenia pocztowego w siedzibie Facebooka trafiła przesyłka z sarinem. Przebadano 2 osoby, które mogły mieć kontakt z tym środkiem. U żadnej nie stwierdzono zatrucia. Wszystkie przesyłki trafiające do siedziby Facebooka są automatycznie sprawdzane pod kątem niebezpiecznych substancji. Alarm uruchomił się po analizie paczki. Sarin jest bezbarwny i bezwonny, a do tego silnie toksyczny. Do organizmu wnika przez drogi oddechowe i skórę. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Marcin Jakiełowicz. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o cenie pieniądza. Dziś rozpoczyna 2-dniowe posiedzenie. Członkowie Rady przeczytają projekcje inflacji i wzrostu PKB. Dokument jest przygotowywany przez ekspertów NBP co 4 miesiące. To jedno z najważniejszych opracowań branych pod uwagę przez członków Rady podczas podejmowania decyzji o wysokości stóp procentowych. Od poziomu stóp zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Teraz podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 1,5%. Decyzje Rady w sprawie stóp poznamy w środę. Najtrudniejsza inwestycja kolejowa w Polsce na półmetku. W Krakowie po raz pierwszy pociąg przejechał przez centrum miasta. Od ponad 2 lat w Krakowie trwa rozbiórka pochodzących z XIX wieku nasypów kolejowych, a w ich miejsce powstają estakady. Dzięki nim pociągi mają pojechać pełną parą. Linia w centrum miasta projektowana jest na prędkość 100 km na godzinę. Przepustowość linii zdecydowanie wzrośnie, co najmniej 2-krotnie, ponieważ z 2 torów będą 4. Mówi Mateusz Wanat z PKP Polskich Linii Kolejowych. Przebudowa linii ma kosztować ponad 1 mld złotych. Od przyszłego piątku, 12 lipca, firmy, na przykład wypożyczalnie, nie będą mogły skanować dokumentów, pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Skanowanie dowodu to norma na przykład przy wypożyczaniu samochodów czy nart, ale dzięki temu można łatwo przygotować kopię oryginału i wyłudzić pożyczkę. Obecne przepisy wielokrotnie krytykował m.in. Urząd Ochrony Danych Osobowych. Nowe prawo według niektórych ekspertów ma nie dopuszczać żadnych wyjątków. Kopiowanie ma być więc zabronione również w przypadku banków czy innych instytucji finansowych. Na amerykańskiej giełdzie wzrosty. Nowy rekord ustanowił indeks S&P 500. Inwestorzy cieszą się z zawieszenia broni w wojnie handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Przywódcy obu krajów spotkali się w sobotę na szczycie G20. Wczoraj prezydent Donald Trump powiedział, że rozmowy już zostały wznowione, na razie przez telefon. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,24, dolar 3,76, frank szwajcarski 3,81, a za brytyjskiego funta płacimy 4,74.

Elton John, Sir Elton John i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro. A tu słuchaczowi rzeczywiście wczoraj kapelusz wiatr zwiał z głowy podczas jazdy kabrioletem na szprychach, ale ten pan, co jechał za mną, zręcznie go ominął, więc nie zdefasonował. No to się czasem zdarza, zdefasonowanie kapelutka. Teraz też będzie o takiej sytuacji, kiedy wiatr może. Zapraszamy do Trójki. Za 19:08, ale sprawa jest zupełnie inna. Należy ich traktować jak kierowców zasiadających po pijanemu za kółkiem. Chodzi o sterników na jeziorach i na rzekach. Nie jest rzadkością, że po jednym, dwóch piwach zasiadają za sterem. W miniony weekend policja na Mazurach złapała 3 pijanych sterników. Było ich 3? Chyba było ich więcej na wodzie. Załoga bez kędzelki i popija coś w puszce. No i co w takiej sytuacji? No ciężko powiedzieć, ze względu na to, że takich ludzi jest zbyt dużo. My za wiele zrobić nie możemy jako WOPR. Tym się zajmuje policja. Odpowiedzialność karna. Aspirant sztabowy Marcin Zawadzki, komisariat rzeczny policji w Warszawie. Osób, które kierują łódkami wyposażonymi w silnik i są pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, jest taka sama jak w przypadku kierowców, którzy poruszają się po drogach samochodami. I tutaj nie ma znaczenia, czy jest to duży silnik, czy mały, czy musimy mieć na niego uprawnienia, czy też nie. Jeżeli decydujemy się pod wpływem alkoholu wsiąść do takiej jednostki i nią sterować, narażamy się na odpowiedzialność karną, taką samą, jakbyśmy prowadzili samochód na drodze. Luz! I najważniejsze, patrzymy, kiedy zapala grot i grot luz. Leci, leci, leci i kontra w baksztagu się zatrzymujemy. Jak jest z tym alkoholem na łódce? Nie, no wiadomo, no każdy tam wręcz noszą z całymi zgrzewkami. Jerzy Nowik, sternik. Ale no mam nadzieję, że sternicy w czasie właśnie sterowania tego alkoholu nie spożywają. Ja myślę, że to chyba tu jest taka, wiem, niewiedza. Ludzie po prostu zapominają, że łódka, czy to motorówka, czy jacht, czy samochód, to tak naprawdę jest to samo. Pływanie łódką kojarzy nam się z czymś przyjemnym. Z wakacjami, z urlopem, z wypoczynkiem. I tak jak gdyby ten nasz poziom krytycyzmu się obniża. Ale to jest zdradliwe, dlatego że kłopoty mogą być takie same. Odpowiedzialność nawet do 2 lat pozbawienia wolności grozi takiemu sternikowi, który zostanie złapany. Ludzie, którzy widzą nasze łódki, wiedzą, że mogą być skontrolowani. Oddziałujemy prewencyjnie, no i w ten sposób ograniczamy tą liczbę tych zdarzeń. Aczkolwiek należy zwrócić uwagę, że my nie jesteśmy w stanie skontrolować wszystkich. Więc istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś może pod wpływem tego alkoholu tą łódkę prowadzić. Wydaje mi się, że przyzwolenie jest, bo jest za mała świadomość, ale powinno być to tak samo kontrolowane jak na drodze. Tak samo przecież jak się mówi, żeby nie wchodzić do wody po alkoholu. Jeżeli jesteśmy na łódce, zawsze istnieje ryzyko, że się w tej wodzie znajdziemy. No to jest odpowiedzialność za siebie i za innych. Jeszcze większa niż na drodze. Na lądzie są wytyczone pasy ruchu. Ludzie wiedzą, jak mają się zachować. Na wodzie ten ruch nie jest tak wyznaczony. Z mojego doświadczenia i moich kolegów wynika, że też olbrzymim problemem są sternicy skuterów wodnych. Są to fajne zabawki, fajne maszyny, można sobie poszaleć, ale pamiętajmy o tym, że rozpędzona łódka z dużym silnikiem szczególnie, gdzie jest jeszcze śruba, która się kręci kilka tysięcy obrotów na minutę, stwarza bardzo duże zagrożenie. W sytuacjach, kiedy wsiadamy na niego pod wpływem alkoholu, musimy się liczyć z tym, że nie będziemy w stanie nad tą maszyną zapanować. Motorówka, jacht, tu nie ma hamulców, tak jak w samochodzie. Tu niestety wytracić tą prędkość, to no, trzeba mieć doświadczenia. Sporo doświadczenia. A panu kiedyś się zdarzyło po jednym piwku płynąć, prowadzić łódkę? Bezalkoholowy. Do zwrotu przystań. Jest! Do zwrotu przystań. Lewy pokaż od wybierz. Jestem w rybie. Dobrze wybrany. O zachowaniu rozsądku, przede wszystkim rozsądku na wodzie, przypominała nasza reporterka Justyna Goc. Drodzy sternicy, jak to bywa? 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, a także 71335. Co tam w kubeczku się znajduje? Junkie debunked the all-in-one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just I turn around and we go. Oh, well then we go. Tick tock, I won't. Tugboat Sheila is into memorabilia. crowd. We're bet to get it on the go. She had the goods. Little did I know her body was warm, delicious vinyl to your neck of the woods. I want to look a little bit. Się znajduje pan Radzio, tak troszkę chyba złośliwie z przymrużeniem oka. Na nartach nie wolno, na łódce nie wolno. No to kiedy? No najlepiej po, jeśli trzeba. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Po wakacjach? Najlepiej. A to wtedy do pracy się idzie. Komplikuje sytuację. No, nic nie jest proste, proszę pana. Ja wiem. Nawet świat popu nie jest prosty. Światem wielkiego popu zatrzęsła właśnie informacja o sprzedaży niby niewielkiej, niezależnej wytwórni z Nashville, Big Machine. Kupiła ją ponad za $300 milionów firma należąca do niejakiego Scootera Browna, menadżera takich wykonawców jak Justin Bieber czy Ariana Grande. Skąd jego zainteresowanie wydawcą płyt takich muzyków jak Midland czy Reba McEntire czy Sugarland, którego słuchamy? Albo której słuchamy teraz? No to spieszę z odpowiedzią. Kapitałem Big Machine są prawa do pierwszych 6 płyt Taylor Swift. Choć jej umowa z tą wytwórnią wygasła w ubiegłym roku, to pozostaje wytwórnia właścicielem taśm matek z muzyką amerykańskiej supergwiazdy. A pikanterii sprawie, którą żyją teraz wielcy tego świata, Dodaję fakt nieskrywanej antypatii, jaką Taylor Swift darzy nowego właściciela całej swojej muzyki, jaką nagrała do płyty Reputation w 2017 roku włącznie. No to było pani Taylor, teraz będzie pan Tyler. Różni muzycy stawiają ostatnio swoje pierwsze kroki w spożywce. Taki trend, proszę pana, jest teraz. Był już whisky, piwo, kawa, byli nazwiska wielkich artystów. A to będzie sklep warzywny? Nie, nie, no to strzelaj, wakacje są. Prosta odpowiedź. Lody. Brawo. Teraz przyszła właśnie pora na lody. Czy zdrowsze? To pytanie do Grażyny Dobroń albo może doktora Rożka, nieważne. Tyler, the Creator, stworzył własny smak lodów, a przynajmniej się pod nim podpisał własnym, no, nazwiskiem. Powiedzmy, niech tak będzie. Dwukolorowa słodkość o nazwie Snowflake jest barwy kości słoniowej oraz zielonej. No i teraz pana redaktora zadanie. A właśnie, po kolorze, bo tam poznański... Zielony był. Proszę? Zielony był, dobrze słyszałem. Tak, oraz kość słoniowa. Waniliowo-szpinakowa. No blisko byłeś, chociaż akurat szpinak to nie. Pan Tyler, the Creator, nie kombinuje, chociaż jest kreatywny. Dwukolorowa słodkość o nazwie Snowflakes jest zdominowana przez smak mięty zielonej oraz mięty pieprzowej. Obie wypełnia roztopiona biała czekolada, która inkrustuje całość także w postaci zmrożonej, by nadać chrupkości całej przyjemności lodowej. I jeszcze tylko szczypta soli morskiej. O, to ciekawostka. No i voilà. Od soboty będzie można lody zamawiać przez internet. Trochę się martwię, bo mogą nie dojść w stopniu zmrożonym właściwie. W paczkomacie mogą tam przejść do drugiej przegródki. No, otóż to. Będą zwiedzać paczkomat, proszę pana. No taka sytuacja. Myślę, że skoro Tyler, the Creator, jest kreatywny, to pomyślał i o tym. No a to ciekawe, jak takie opakowanie, które wytrzyma paczkomat, bo nie wiadomo, kiedy klient odbierze, stworzyć. No może to jest pole do popisu, może otwieramy zupełnie nową paczkomaty niszę na chłodnie? Brawo. No dobrze. No dobrze, to na koniec jeszcze szkocki zespół Belle & Sebastian. Jest autorem bowiem muzycznej oprawy do filmu Days of the Bungled Summer w reżyserii debiutującego w tej roli aktora Simona Birda. I to jest adaptacja komiksu o dorastaniu pióra Geoffa Winterharta. Obraz będzie można zobaczyć dopiero w przyszłym roku. Muzyki można posłuchać już, a w zasadzie tej pierwszej piosenki Sister Buddha. Cały album z 13 kompozycjami Belle & Sebastian, wśród których są i nowe, i na nowo interpretowane stare utwory, ukaże się 13 września. Sister Buddha takes the all-night bus. Sister Buddha looking for the thing that makes her buzz. Sister Buddha wakes up far from home, and all she knows, there's an itch that she's dying to scratch. Her face aglows, her skin. Step across the lonely threshold of your selfish mind and embrace the loving goodness of your humankind. And if God won't show her face, fall upon your inner soul's embrace, and I'll send you all the love that I can find. Sister Buddha checking out the scene. Sister Buddha works the catwalk, serves the coffee bean. Sister Buddha ran the streets with all the usual boys, but the high school.